Peio Bixoko Tolosa eta Uztaritzaren arteko senidetza aipatuko diau. Uztaritze Tolosa senidetza elkartearen lehendakari bezala hor bai iz. Bi berri nagusi emaiteko, hasiko gituk berdin elduden larun bat goizean izanen den itzordu horrekin mintzaldi bat antolatu baituzue. Justoki, gomitatuz Tolosa aldeko Galtzaundi elkarteko kideak. Odean, zer da deia Galtzaundi eta zer egiten dien elkarte hortan? Galtzaundi duk Tolosako Euskararen aldeko elkarte bat. Duela 28 urte sortua dena. Eta beraz, 1980-an sortu zena. Eta beraz, Galtzaundiko bi kide ekarrazten ditiau, Jesus Murua eta Xabier Saizar. Biztanduk, han ere hemengo arazoa bazutela, Euskararen arazoa, kinka larrian zela eta Euskara, eta Galtzaundi hortako sortu zutela ere. Frango emaitza politak izanik, gutxi gora bera, karrikan, lanian eta denetan, han Tolosan eta Tolosaldian, ehunetaik hirurogeita amabostek, hiru laudenek, erran nahi behitu, euskaraz ari dela, euskaraz mintzatzen dela, eta euskara praktikatzen duela egunero. Eta uri ikusita, pentsatu ginean guk Tolosa, Uztaritze Tolosa senidetzeko elkartekoek, ekarrarazi behar gintiela jende horiek, eta hemen beren esperientzia aiparazi. Erraiten aldea, Uztaritzeko 125ak emaiten duela eskora. Ez, ene ustez ez, gero betikoa duk, ez diat, lehen altrebes gintian, lehen euskara gehiago egiten zen, eta egiten zian, Uztaritzen leku anitzetan bezala galtzen ari dela, eta ez dela entzuten, eta euskal eskoletan ere, ikasten badute ere, gero beren artean ere ez direla beti euskarazari. Eta huri praktikatze huri eta euskarazaritze huri da mugarri da, ez entzutia gero karrikan eta hala. Beraz, gu atxemaiten gira pixka bat, Tolosan ziren kenka berean, bena duela, erran ezake, duela 50 urte, haiek ziren toki berean. Ordean, urte batzu irabazten balima ditugu Galtzaundiko eta kide horieri esker, bizikun txaliteike, fizela batzu eman, teknika batzu, nola egiten duten, nola egin duten, eta bak, ezen baditugu tresna batzu. Badugu Euskal Kultura Erakundea, badugu ikas, badugu ikastolak baditugu, eta hainbat elkarte, eta pentsatzen dut, heien esperientzia guretzat interesgarria izaiten aldela Euskararen geruari buruz, biztan dena. Galtzaundi ez dugu hemen inen Galtzaundi bat, nahiz galtza txipi bat egiten malima dugu untsaliteike, bena Galtzaundik egin duena hemen egiten albalitz ditugun tresnekin eta egitea nolaz behit bai. Hode, eskola ziraganen da, mintzaldia, seugo, maiatzaren 19-tan nun, noiz nora? Norekin horretarazteko berdin? Bai, euskaraz eginen da, eta sekula, jende batzu blokatuak balima dira, ezen ez dugu itzultzailerik hartu, gaurek eginen dugu itzulpen bat, sekula norbaitek egiten badu, nik ez dut konprenitzen hor, zer handuen, edo hola, bena euskaraz da, bena depanatzeko gaurek egiten aldugu itzulpen txiki bat. Hala, gero, noiz den, maiatzaren 19 da, larun bat untan, Uztaritzen beraz. Eta Lapurdi gelan, goizeko 10:30. Eta nola iraganen den, iraganen da gutxi gora bera 10:30 eta 11:30 arte, oren batez, mintzaldiak iraunen du. Gero, oren erdi batez izaren dira galderak eta erantzunak publikoekin, Eta gero, bon, oren bat eta erdi murian, beraz, eguerdi inguru, bon, tragotxo bateateko izanen da, eta trukatzeko, galtza hondiko jendeekin, lasai-lasai mintzatzeko, eta arno txintiaten edo sarno txintiaten inguruan. Untxa, hau, lehen itzorduen dako, bestia da, oai, usaila bat bezala bilakatu dena, musikeria izaten baita pesta hau Tolosan, baina nementik usaila hartu baituzu ere aradioa iteko, naiz eta maiatzaren 26an izanen den, aintzinetik behar dira eman izenak, larun bata gabe, baina zer da, musikeria horreta azteko? Bo, musikeria da egun handi bat, Tolosan egiten dutena, maiatzaren 26an, eta musika bada, eta kantua, eta bada bazkari herrikoi bat. Beraz, egun hortan zeiten dugu, ba ez da lehen urtea, amarrontan hemendik joanen gira autobusez, gero, bo, han arribatu amekak inguru, han txikiteo pare batekin, eta arratsaldeko biak eta erditan, bazkari herrikoi hori, hortan parte hartzen dugu, eta gero, atxaldean goxoan, ba, kantuz segi, eta karrikan biskati bili, eta gero, arratseko, arrastiriko seiontan dugu, etxeat sartzeko tenorea. Beraz, autobus hartzen dugu, eta zazpiak aldean hemen gira ustaritzen. Izenak behar dira eman, ba, hemeretzia aintzin. Maiatzaren 19 aintzin, biztan dena, larun bat, hau, beno lehenago, edo larun bat azken epea. 25 € da prezioa, bazkaria gehi autobusa, eta hala. Behar da deitu, telefonako zenbakia uzten dut, 06-31-07-05-03, berriz erraiten dut 06-31-07-05-03, ba lekuen atxikitzeko. Hementik joiten dira kantari eta musikariak ere? Bai, joiten dira kantariak, ba ustaritzen kantuz orgo kantariak, baita ere musikari batzu joiten dira, ba urte guziz joiten diren musikari erranezake profesionalak. Horiek joiten dira askotan ba, autoz goizago etortzen baitira. Hala, maiatzaren 26an, larun batez, musikeria Tolosan, eta hementik abiatzeko, beraz, amarrontan izena hemen beharko uzie, maiatzaren 19 gabe, dena erran dugu ia? Bai, dena erran dugu, ene ustez, eta ahantzi badugu berriz beharko dute etorri. Ez, ez, denak erranak dira, denak erranak. Jendiak deitzeko lasai, telefona zenbaki hortarat sekulan zerbait balitz, edo gure irratira. Ezen informazio neguziak gure eskutan ditugu. Hori da, guk ere maitena dauzu egu gaizki hartu bali mauzie. Mil esker hasteko Peio Bixuko eta bestaldi arte eta intzazi besta. Mil esker hiri ere eta laster arte.